чрез него стана. Беседа, държана от учителя на 14 юли 1930 година, 8-ми младежки събор. Всичко чрез него стана, и което е станало, нищо без него не стана. Йоанна, 1 глава, 3 стих. В живота на човека е потребна поне една опорна точка. Човешкото съзнание се събужда, когато има опорна точка. Когато човек изгуби своята опорна точка, тогава всички негови прояви, мисли, желания, действия са разпокъсани, безсъзнателни или тъй наречени свободни, безволеви. Вие си задавате въпроса, тогава как трябва да постъпим практически, отде да започнем? Всичко чрез него стана. Има нещо от човека, чрез което всичко е станало. То е предпоставка, аксиома, която не може да се доказва, но се приема наготово. Човек трябва да приеме тази аксиома на основание на законите в науката. Ти започваш някаква работа, но непременно трябва да предпоставиш нещо, което да приемеш абсолютно, без никакво съмнение. Ако не приемеш тази предпоставка, нищо няма да направиш. Казваш, какво трябва да правя? Всичко чрез него стана. Щом всичко чрез него е станало, той казва какво трябва да направиш днес. В неговия план всичко е предвидено. Щом не знаеш какво да правиш, ти си в безсъзнателния живот. Щом знаеш какво да правиш, ти си в съзнателния живот. Под самосъзнателен живот ние разбираме етап на животните. Под съзнателен живот разбираме етап на хората. А като се говори за свръхсъзнателен живот, разбира се етап на ангелите. Следователно, съзнанието на животните е на по-ниско стъпало от нашето. Вследствие на това мислите на животните са в зависимост от нашите мисли. Животните правят всичко, каквото ние помислим. Ти намислиш да откраднеш няколко черешки от някое дърво и току виж, някоя птичка възприеме твоята мисъл. Кацне на една череша и си открадне няколко черешки. Кой може да хване тази птичка на черешата? По кой закон ще я съдят? Кой стражар ще тръгне да я гони? Казвам, всички наши мисли се проектират в съзнанието на по-нискостоящите от нас същества. Един ден, когато нашите мисли се реализират, те ще се върнат по обратен път към нас и ние ще разберем каква пакост сами сме си направили. От нас зависи и положението на животните. Ако ние мислим разумно, и те ще постъпват разумно. В този смисъл казвам, хората са свободни да крадат, но един ден, когато животните започнат да крадат и да ядат техния труд, тяхната работа, както скакълците изяждат нивите, само тогава те ще разберат какво са направили. И тъй, първото положение. Дръжте в ума си мисълта, че всичко чрез него стана. Приемете тази мисъл като аксиома, защото има нещо разумно в живота, на което човек трябва абсолютно да се подчинява. Искаш да направиш нещо. Не бързай. Допитай се до разумното начало в себе си, трябва ли да направиш това нещо или не. Казваш, искам да се проявя. Попитай разумното начало в себе си, да се проявиш ли и по какъв начин да се проявиш. В какво седи проявлението на човека? Да допуснем, че някоя мома иска да се прояви. Аз взимам формите такива, каквито са, без да турям друго някакво съдържание в тях. Когато някоя мома иска да се прояви, това подразбира, че тя иска да се облече хубаво и дето мине на всички да обърне внимание. Тръгне по улиците, никого не среща. Отиде на хорото и там няма хора. Всички са отишли на работа. Тя ходи тук-там, разхожда се, но онзи, за когото се е облякла, не е там, ниде не го среща. И съвременните хора понякога мязат на тази мома, която се е облякла хубаво, но не среща своя любим. Облекат се с най-новата си идея и тръгват на хорището. Като не срещнат това, което търсят, те казват: не стана тази работа. Защо? Защото гайдарджията го нямаше. Тези, които трябваше да играят на хорото, са отишли по своята работа. Общата работа в света е божествена. Това, върху което всички хора едновременно се съгласяват, е божествено. Човешката работа съставлява средоточие в живота, в което всички органи се събират. Докато всички органи се събират в това средоточие, до тогава всички работи вървят добре. Един ден обаче, когато или ръката, или пръстите само, или ушите, или очите, или друг някакъв ут кажат, че имат особено мнение върху живота и се отделят от общия организъм, ние усещаме, че у нас настава някаква вътрешна дисхармония. Същото нещо става и в различните общества. Някой от членовете на дадено общество казва: аз съм на особено мнение. Добре, бъди на особено мнение, но запитай се първо, дали твоето особено мнение е в хармония с божественото у тебе. Ако е в хармония, в природата ще се забележи един малък придатък. Когато времето се подобрява, в термометъра, както и в барометъра, се забелязва известно повдигане на живака, което показва, че има малка придобивка. За да се придобие нещо ново в живота, непременно известна енергия трябва да се влее, да се предаде към това, което първоначално е било. Например, ако в термометъра се вложи известно количество енергия, която повдига живака, непременно и в барометъра става същото повдигане на живака. Следователно, щом някоя мисъл е божествена, тя винаги предизвиква повдигане на живака в термометъра на вашето сърце и в барометъра на вашия ум. Щом във вашите термометри не става никакво повдигане, а напротив, забелязва се спадане на живака от тях, това показва, че имате отрицателни мисли. Представете си, че вие турите на огъня боб, искате да го сварите много добре. Обаче забелязвате, че вашият термометър спада на 100 под нулата. При това положение, колко време трябва да държите боба на огнището, за да заври? Колкото и да седи бобът на огнището, той няма да заври, защото при тази температура огънят не може да гори. Обаче, повдигне ли се температурата на водата до 100 градуса, вие ще знаете, че при тази температура и при съответно нейно налягане, след един час най-много ще имате добре сварен боб. И тъй, животът придобива смисъл само в божествените прояви. Когато изпаднеш в безизходно положение, нямаш опорна точка, не знаеш вече какво да правиш, ти започваш да мислиш едно, второ, трето, искаш по-своему да създадеш своя свят. За да създадеш своя свят, ти непременно трябва да имаш образци. Имате ли образци? Нямате. Понякога малките хора са много смешни, когато искат да станат по-умни от Бога и от природата. И затова слушате някой да казва: аз ще създам нещо. Какво ще създадеш? Ще нарисувам един образ. Питам, ако един художник се роди сам в света, без никакви образци, какво ще може да нарисува той? Ако няма образци, той нищо не може да нарисува. Всеки художник трябва да има модели, от които да рисува. Някой казва: аз трябва да обичам. И когато проявявате любовта си, пак трябва да имате модел. За да обичаш, ти трябва да имаш модел пред себе си. Казвате: ние можем и без модели да обичаме, т.е. без обекти. Аз искам да ви обърна вниманието на това, че любовта не е от материален характер. Тя не спада към временните прояви на живота. Любовта е извън времето. Тя е най-реалното нещо в живота. Нито се губи, нито се създава. Любовта не може да се хване. Тя е непреривно течение. Всеки, който има любов в себе си, все нещо може да направи. Някой казва: аз не чувствувам никаква любов. Ако нагласиш съзнанието си в хармония с Божественото, ти можеш веднага да почувствуваш любовта на цялото битие. Казано е: Бог е любов. Значи ангелите горе имат любов и съществата на земята също имат любов. Щом някой човек каже, че той не познава любовта, това показва, че неговото съзнание не е в хармония с Божественото, вследствие на което той се чувствува нещастен. Нещастието на хората проистича от факта, че тяхното съзнание не е в хармония с Божественото. На какво се дължи това? Някакъв бръмбър е влязъл в ума им. Сега ще ви приведа един пример, да видите какво представляват бръмбарите, които хората сами създават. Един ден учениците от един американски колеж решили да изпитат своя професор по зоология, доколко той познава тънкостите на своя предмет. За тази цел те решили да комбинират един особен вид бръмбър, съставен от части, взети от разни видове бръмбари. Така, те взели главата от един бръмбър, краката от друг, крилцата от трети, трупчето от четвърти, и от тези отделни части съставили цял бръмбър, който поднесли на своя професор с думите: господин професоре, намерихме особен екземпляр бръмбър, но не знаем как да го класифицираме. Професорът им отговорил: това е хъмбък, т.е. ваш бръмбър, вие сами сте го създали. Той не се отнася към никоя категория на бръмбарите. И вие сега ще създадете подобен бръмбър в ума си и ще кажете: защо Господ тури този бръмбър в ума ни? Господи, какво да правим сега с този бръмбър? Към коя категория на бръмбарите да го причислим? Господ ще ви запита: защо отрязохте главата на живия бръмбър, за да създадете този хъмбък? Казвам: това е противоречие наистина, но целият живот е пълен сред противоречия, на които вие трябва да правите правилни преводи. Например, често дохождат при мене сестри и братя да се оплакват, че еди кой си бил невнимателен студент към тях. Като дойдат при мене, те сами седят по 2-3 часа, разказват каквото трябва и не трябва, без да бъдат поне малко внимателни в това, че аз имам някаква важна работа и нямам свободно време да изслушвам техните оплаквания. Те не разбират, че изпадат в същото положение, както онези, от които се оплакват. Щом някой човек е студен към вас, придайте му малко топлина. Как? Като накладете под него малко огън. Еди кой си нямал добри обращения към вас? Дайте му една кисия с златни звонкови монети и ще видите какви хубави отношения ще има той към вас. Оплаквате се още, че еди коя си сестра не ви посещавала. Казвам: направете една хубава баница, нагответе най-хубавото и вкусно ядене, изпратете й един автомобил и я поканете. Да видите, няма ли да ви посети. Аз забелязвам, че някои от новите хора мязат на царски синове, имат високо мнение за себе си. Срещам една сутрин едно куче, което върви с увиснала надолу опашка и си казва: не знам какво да правя. Тази работа няма да я бъде. Като ме видя, то погледна към мене, възприе мисълта ми, вирна опашка нагоре, тръгна напред и си каза: ех, и аз мога да мисля като тебе. В това време срещу кучето излязоха 4-5 деца, взеха камъни от улицата и започнаха да го замерват. То почна да квичи и избяга с увиснала надолу опашка. Докато вървеше с мене, кучето искаше да ми покаже, че и то може да направи нещо, но като го погнаха децата, излезе, че то не може да направи това, което искаше. Защо? Защото децата го бият. Като отминаха децата, кучето дойде при мене и ми каза: «Тези деца не са тъй благородни, като тебе». «Какво има?» го попитах аз. То кротко се приближи към мене и започна да се умилква. Аз го погалих малко и му казах: «Ти трябва да бъдеш умно куче, защото като тебе има много деца свирнати опашки. Свирната опашка работа не става. С този ум ти нищо не можеш да направиш. Докато носиш този ум, децата могат да ти пукнат главата». Същото нещо се отнася и до хората. Често условията в живота могат лошо да ви изненадат. Разумните хора, като разбират това, избягват условията, които могат да ги изненадат. Например, някой човек седи на пътя, дето минава натоварена кола. Какво трябва да направи той? Ако е разумен, той трябва да се отбие на страна. Не е ли разумен и не се отбие, колата ще го прегази. Това са положения, с които се обяснява истинският живот. Истинският живот започва с движения. Има съзнателни и несъзнателни движения. Ако движенията на човека не са в зависимости от съзнанието му, той нищо не може да направи. Неволните, несъзнателните движения са извън човешкото съзнание. Някой човек има обичай да се почесва по носа, за духото, някъде по главата, без да разбира смисъла на тези движения. Щом не разбира тези движения, той напразно издивява енергията си. Ако ги разбира и върши съзнателно, тези движения ще му помогнат при много трудни моменти на живота. Казвам, като ученици, вие трябва да разбирате съзнателните движения в себе си. После трябва да разбирате съзнателните движения на животните, докато дойдете до положение да разбирате съзнателните движения на човека изобщо. Най-първо трябва да бъдете господари на своето тяло. Човек, който не е господар на своето тяло, не може да бъде господар и на външните условия. Защо? Защото външните условия се подчиняват на господаря на органите. Вие можете да срещнете някакво препятствие на пътя си, но ако заповядате на ръцете си, те ще бъдат силни да дигнат това препятствие. Ако не заповядате на ръцете си, те ще бъдат слаби, не ще могат да премахнат препятствието от пътя ви и вие ще чакате да мине този или онзи човек да го дигне. С това вие ще изгубите много време. Движенията, които ние правим, имат външна, видима или материална страна, а същевременно имат и невидима, духовна страна. За пример, движенията на ръцете и на краката си ние наричаме материални, но същевременно те представляват съзнателни актове на ангелите. Ако знаете същинските причини за движението на ръцете и на краката си, само с едно драсване на перото вие бихте разрешили всички мъчнотии в живота, както и самия живот. Например, като дигаш ръката си нагоре, в това движение вече е определено каква работа трябва да свършиш и как да я свършиш. Щом дигаш ръката си съзнателно, ако трябва да учиш, ти ще знаеш отде да започнеш. Ако трябва да рисуваш, ще знаеш отде да започнеш. Ако си сиромах, ще знаеш де трябва да отидеш. Ти дигаш ръката си и не знаеш какво да правиш и де да отидеш. Учен човек си, носиш под мишцата си свещената книга, в която е вложено щастието на твоя живот, но не можеш да четеш по нея, не я разбираш. Сега среща ви някой човек в гората и казва: «Горе ръцете!» Вие не знаете значението на тези думи. Когато каже «Горе ръцете!», този човек иска да бъде свободен да ви обере. Така прави и дяволът. Той дойде при вас, каже ви «Горе ръцете!», обере ви и се замине. Когато някой разбойник или апаш те обере и те остави жив, ти казваш: «Обра ме, но слава Богу, че останах жив». При това положение никой не те държи отговорен. Обаче, когато дяволът те обере, той ще те постави в положение да направиш някакъв грях. В този случай вече ти си отговорен за своите действия. Когато обират един човек, съществуват две различни положения. Ако те оберат, т.е. ако ти си обраният, сам ще понесеш отговорността. Обаче, ако си слуга при някой богат господар, който ти е дал да носиш парите му и из пъти те оберат разбойници, тогава господарят ти ще те държи отговорен. Ти трябва да върнеш парите, които си изгубил. Същото нещо става и в духовния свят. Дойде дяволът при тебе и ти казва: «Горе ръцете!» Ти дигнеш ръцете си и дяволът те обере, но в психическия свят тебе държат отговорен, а не дявола. Значи, дяволът прави грехове, а тебе държат отговорен. Казваш: «Какво трябва да правя?» Ти не трябваше да минаваш през този път, дето има засада против тебе. Един американски лекар ми разправяше една от своите опитности в Нью-Йорк. Разхождам се из улиците на Нью-Йорк и по едно време един апаш ме спира и ми казва: «Моля, господине, имате ли да ми размените една сума? Имам нужда от дребни пари». «Извинете, нямам, господине». «Как тъй? Човешко е да услужите, когато ви молят». Като взе да настоява, аз схванах мисълта му. Той имаше намерение да ме обере. И в това време, докато аз бъркам в кесията да търся дребни пари, той ще я грабне от ръцете ми и ще избяга. И след това иди го търси из Нью-Йорк. Понякога и дяволът постъпва така с вас. Той дойде при вас и казва: «Моля ви се, можете ли да ми размените една банкнота? Имам нужда от дребни пари». Вие казвате: «Чакай да направя едно добро». Бръквате в кесията си да търсите дребни пари, но дяволът я грабва от ръцете ви и офейква. Казвам: «Много от споровете между вас се дължат на това, че вие вадите кесиите си, за да разменяте пари на дявола, но той грабва кесията ви и бяга». В окултната школа не се позволяват безсъзнателни движения. Там всяка мисъл трябва да бъде строго определена. Влезете ли в някое свято място, вашият ум трябва да бъде зает изключително с велики, със светли мисли. Тъй, щото каквото става, кажете: «Всичко чрез него стана». Човека има божествено начало, чрез което всичко става. Той може да не знае кое е божественото, но това нищо не значи. Нима ученикът, който отива на училище да учи, знае какво ще преподава учителят му? Той не знае какво ще преподава неговият учител, но трябва да влезе в класа, да седне на мястото си и с всичкото си търпение да чака учителят да преподаде урока. Учителят има свои начини, методи на преподаване, които ученикът не знае. Работата на ученика е само да учи. Като освои първо отделение, той минава във второ, после в трето и най-после в четвърто отделение. Ученикът минава от отделение в отделение, от клас в клас, както тоновете в музиката вървят последователно, един след друг, или както художникът туря една боя след друга, докато нарисува цялата картина. Казвате: «Ние знаем всички тия неща». Щом ги знаете, нарисувайте един човешки образ. Вие нарисувате какъв и да е образ и мислите, че това е голямо изкуство. За да може един образ да представлява някакво изкуство, в него трябва да изпъкват тези отличителни черти, с които природата го е създала. Ако не можеш да схванеш отличителните черти на едно лице и не можеш да ги нарисуваш, ти не си художник. Например, учител някои хора са много изпъкнали, от други – много вдлъбнати, от трети – много отворени и така нататък. Когато прекарате една хоризонтална линия през очите, от големината на ъглите, които се образуват под и над тази линия, се определя характерът на човека. Ако ъгълът, който се образува, е остър, този човек не може да бъде нито кротък, нито спокоен. Ако имате отношения с този човек, той цял ден ще ви вари, ще ви пече на огъня, както вие варите и печете яденето. Ако главата на някой човек е тясна при ушите и на темето горе, на този човек вие не можете да разчитате. Той и да иска да свърши някаква работа, не може, няма сили да устои на нея. Ще видите, че той оставя работата наполовина. Главата на това място трябва да бъде най-малко 15 см широка. Ако пък главата на някой човек за душите е несъразмерно развита в сравнение с другите и центрове, у такъв човек е силно развито чувството на страха, както у животните. Вследствие на това чувство, краката на много животни се силно продължават. Страхът е най-високото чувство, до което животните са се домогнали. Човек, у когото чувството страх е силно развито, той мисли само за себе си, за своя живот. Той не е човек на новите идеи. Ако между линиите на главата, на лицето и на ръката у човека няма правилни съотношения, такъв човек не може да устоява на новите идеи. Още при първите мъчнотии, които срещне, той ще каже: «Това не е за мене». Мъчнотиите могат да проистичат както от самите обстоятелства, така и от неразбиране законите на природата. Често мнозина се спират да обмислят въпроса дали пътят, по който вървят, е прав или трябва да вземат друга някаква посока. Това са обикновени разсъждения. За вас е важно да знаете как да прекарате днешния ден. Този ден е важен за вас. Ако знаете как да го прекарате, той ще определи останалите дни през годината. Има известни съотношения, известни възли в природата, които ние наричаме съзнателни възли. Когато дойдете до един от тези възли, вие трябва правилно да го разрешите, защото това определя вашето положение за дълъг период от времена и години. За изяснение на тази мисъл ще ви приведа следния пример. При един богат американец отиват няколко млади момчета за работа, всяко от тях с препоръчително писмо. Американецът взима писмата на всички просители, прочита ги и намира, че всички са много хубаво написани, но нито едно от тия момчета не го задоволява. Той ги погледва в лицето и им казва: «Ще ви имам предвид». Най-после влиза един млад момък, покланя се вежливо и още с влизането си хвърля поглед из стаята, после към пода, дето вижда един лист. Навежда се, дига листа от земята и се отправя към господаря с думите: «Господине, аз ида при вас за работа, но нямам никакво препоръчително писмо». Този млад момък не знаеше, че препоръчителното му писмо беше той сам. Той се препоръча още с повдигането листа от земята. Американецът си казва: «Този млад човек е за мене. Той обича чистотата, той може да въведе ред и порядък». Казвам, ако способностите в областта на мозъка, дето се намира разумността, съзнанието на човека, не са развити, той всякога ще се натъква на противоречия в живота и каквато работа започне, няма да я свърши. Преди всичко, у вас трябва да бъде развита способността да схващате формите на нещата. Не можете ли да схващате формите, вие не можете да имате и правилни разбирания. Щом знаете формите на телата, вие трябва да знаете и тяхната тежест, да знаете с какво разполагате във всеки даден случай. И най-после, вие трябва да знаете и обема на телата. Ако един зидар няма понятие от формата, от тежестта и от обема на камъните, с които ще си служи, той няма да знае де и как да ги постави в постройката. Затова именно, когато отделните камъни се спояват, трябва да се знае какъв ред и порядък да се поставят. Който не знае да ги поставя, той ще създаде голяма неправилност в градежа. След като съградите една къща, вие трябва да я боядисате. За боядисването й, вие трябва да разбирате цветовете, да имате в себе си чувството на художник. Ако това чувство у вас не е развито и се заемете с боядисването на някоя къща, втори път никой няма да ви потърси. Ако сте художник и това чувство у вас не е добре развито, каквато картина и да нарисувате, никой няма да я хареса. Освен това, човек трябва да знае как да съпоставя нещата. Всяко нещо трябва да се постави на своето място, както числата в математиката се поставят на своето място. В това отношение математиката спада към тъй наречените спомагателни способности от човека. Много от вашите неприятности се дължат на това, че у мнозина тези спомагателни способности не са развити. Освен тези, има и тъй наречените литературни способности от човека. Литературните способности спадат към музикалните. Между музиката и литературата има нещо общо. Всяко нещо има определен тон, определен звук, който вие трябва да схващате. В този смисъл всяко живо същество има определен начин на ходене, на движение. Ако не разбираш тона, ритмуса на неговото движение, не може да има съединителна нишка между тебе и него, и тогава ти нито ще възприемаш, нито ще даваш. Следователно, когато почнем да боравим във висшия свят, ще видим, че там тонът е още по-добре проявен. Ако не разбираме тона на божествения свят и ритмуса на духовния свят, ние не можем да се молим, не можем да имаме съобщения с възвишения свят. От това гледище, молитвата е нагласяване със съзнанията на висшите светове. Това нагласяване е подобно на нагласяване струните на цигулката. Цигуларят първо настройва цигулката си и след това вече започва да свири според правилата и законите на музиката. Когато някой пита защо трябва да се моли, то е все едно да пита защо трябва да свири. Човек трябва да свири, за да дойде във връзка със съзнанието на природата, във връзка с висшия свят. Преди всичко, човек трябва да свири за себе си. По този начин той възприема музиката от висшите светове, а също така я предава. Ето защо необходимо е всички религиозни общества да започнат своята работа с музика и песен. С това те обръщат внимание на възвишените същества от духовния свят, че искат да служат на Бога. Тези същества се заинтересуват от тях и казват: «Нека слезем да видим какво правят тия хора там». Тези същества, като по-умни от нас, щом слязат на земята, винаги ни оставят по нещо. Този остави нещо, онзи остави нещо и работата тръгва напред. Казвате: живата религия не се нуждае от наука, нито от молитва, но само от мисъл. Как можете да мислите без знания, без молитва? Ако разсъждавате по този начин, вие ще се намерите в положението на евреите, които преди явяването на Моисея са правили тухли в Египет. Определено им е било тогава по колко тухли на ден трябва всеки от тях да изработи. За тази цел, за изработване на тухлите, фараонът им давал и слама, и глина, и всички необходими пособия. Но в последствие, когато те започнали да изискват своето освобождение, фараонът им отнел материалите, както и всички останали пособия, при което им изисквал пак същото число тухли на ден. То е все едно да ви заповяда някой да направите хляб, без да ви даде брашно, мая, вода и сол. От тук вадим следното заключение. Да мислиш, трябва да имаш брашно, вода, сол, мая и най-после запален огън, на който да туриш всички тия елементи. По този начин само може да се свърши известна работа. Казвам, ако вървите по стария път, макар и да сте в нова обстановка, вие пак ще гледате, дано баща ви остави някакво наследство, да прекарате по-лесно живота си. Така разсъждават и хората от старото учение. Някой от тях, като забатачи много, казва: като се помоля на свети Никола, той все ще ми помогне, ще ми остави нещо за преживяване. Ти не разчитай на свети Никола, но разчитай на себе си. Ти трябва да знаеш, че свети Никола, за да стане такъв, най-първо той е разчитал на себе си. И руснаците разчитаха на свети Никола, но отидоха. Като дойдоха болшевиците в Русия, повече от 3 милиона народ трябваше да излезе извън от пределите на своето отечество. И ти, ако не мислиш правилно, ще дойдат болшевиците да турят ред и порядък в твоите мисли. Какво трябва да правиш? Ще мислиш преди още да са дошли болшевиците от тебе. Казвате: това е руският болшевик. Оставете на страна руския болшевик. Питам: какво ще правиш ти, ако руският болшевик дойде от тебе? Под болшевик аз разбирам всеки, който дохожда в дома ти, разрушава старото и поставя нов ред и порядък във всичко. Когато дойдат разбойници в някоя къща, мислите ли, че след като се заминат те, всичко ще бъде в ред и порядък? Обаче това е само отрицателната страна на болшевизма. Той има и положителна страна. Същото се отнася и до Бога. Често ние говорим, че Бог е любов, благост, милосърдие и така нататък. Бог е любов само за онези, които го любят. За онези, които не го любят, той има друго лице. Когато обичаш някого и когато той те обича, работата върви добре. Дето не съществува любов, работата не върви добре. Любовта е ключ на съзнателните движения. Любовта е сила, която събужда човешкото съзнание. Когато не обичаш някого, ти казваш: пет пари не давам за този човек. Щом го обикнеш, ти вече се събуждаш и си готов да направиш някаква услуга или жертва за него. Щом не обичаш някого, веднага отношенията помежду ви се изменят. Следователно, любовта е закон, който определя отношенията между хората. Любовта не е само приятно чувство, нито приятно разположение, но тя представлява правилни отношения на същества с висша интелигентност. С нея ние трябва да разрешим най-трудните задачи в живота. Ти искаш да бъдеш щастлив и казваш: да се оженя ли или да не се женя? Ако се оженя, ще имам ли къща, ще имам ли деца, ще бъдат ли живички, ще бъдат ли умнички, ще имам ли свекърва или тъща и така нататък. Казвам: ако ти си разумен човек, ако имаш отличен ум и добре развито сърце, и ако твоите природни способности са разработени, тогава всичко, каквото започнеш, ще успееш. Ако имаш разумно сърце, с хармонично развити чувства, ти ще предизвикаш в себе си и хармонични мисли. Сърцето обикновено управлява задната част на мозъка, задната част на главата, а умът – предната част на мозъка, челото отпред. Следователно, ако твоето сърце е добро, то ще предизвика добри, хубави мисли у хората. Ако пък сърцето ти е лошо, то ще предизвика лоши мисли у хората, вследствие на което ти сам ще създадеш нещастието си. Понеже сърцето управлява задната част на главата, то държи кормилото. Умът пък е капитанът, който дава разпорежданията си, определя насоката на движенията. Значи сърцето изпълнява заповедите на капитана и като кормило обръща парахода на една или на друга страна. С ума си ние даваме директива на движенията, към които се стремим. Само капитанът знае към кое пристанище трябва да върви, а сърцето, т.е. кормилото, само изменя задната част на парахода. Някой пита: защо сърцето ми трябва да бъде развито? здраво кормило е нужно на парахода? Защо умът ми трябва да бъде развит? Защото капитанът трябва да бъде на своето място, на своя кораб. Ако капитанът не е на своето място и ако кормилото не е на своето място, тогава де ще отиде корабът? Той ще отиде, дето не трябва. В такъв случай тялото е корабът, а умът и сърцето са капитанът и кормилото на този кораб, които ни движат към пристанището на онзи свят, дето ни е определено да стигнем. Сега ние отиваме към пристанището на щастието. Ако ви запитат някои на къде отивате, вие ще им кажете, че отивате към пристанището на щастието. Като стигнем там, ще разтоварим част от стоката си, ще натоварим нова стока и ще тръгнем към пристанището на блажените. Казано е: блажени нищите духом. Какво значи това? Блажени онези, които са стигнали до пристанището на щастието. Ти не можеш да бъдеш блажен, докато не си щастлив. Във всички постъпки на природата има голяма последователност. Ти не можеш да бъдеш добър, докато не си умен. Ти не можеш да бъдеш умен, докато не си добър. Всичко чрез него стана. Божественото у вас едновременно е и добро, и разумно. То е съвършено. Щом всичко стана чрез него, когато се обръщаме към Божественото у нас, ние трябва да имаме търпение да чакаме, докато получим неговия отговор. Ние трябва да слушаме добре, с внимание, без да се запитваме дали Господ ще ни приеме или не. У Бога има следната отличителна черта. Той никога не отказва на желанията на хората. Каквото му поискате, той никога не отказва. Бог може само да забави реализирането на вашите желания, но никога няма да ви откаже. Каквото поискате, той ще ви го даде, обаче вие ще носите последствията на вашите желания. Ако те са на място, добре ще бъде и за вас. Ако не са на място, толкова по-зле за вас. Щом пожелаеш нещо, Бог само те запитва: това, което искаш, обмисли ли го добре? Може някому да дойде на ум да направи нещо зло. Бог го пита: ти обмисли ли добре това, което искаш да направиш? Изобщо, вие трябва да бъдете внимателни към това, което искате. Защо? Защото каквото помислите, каквото пожелаете, ще ви се даде. Ако днес пожелаеш нещо, то може да ви се даде след 20 години. Затова човек трябва да бъде внимателен в своите желания. За пример, някоя млада мома желае да срещне един млад, хубав момък, в когото да се влюби. Обаче Бог сега именно не й праща такъв момък. Тогава тя се оженва за друг, когато не обича, нито харесва и е недоволна от своя живот. Когато стане 40 годишна жена, тя среща 25 годишен млад, хубав момък, в когото се влюбва и се чуди какво да прави. По този начин идат изкушенията в живота. Или пък някой момък мечтае за красива, хубава мома, а Бог му изпраща една грозотия. Обаче няма да мине много време и той ще срещне някоя красива жена. Не е лошо човек да се стреми към красотата. Тя е толкова потребна за живота, колкото са потребни хлябът, чувствата и мислите за човека. Сега, като се говори за любовта, много от съвременните хора имат извратени понятия за нея. Считате нещо подобно на чувството, което човек изпитва, когато пие. Това не е любов, това е чистене. Всичко онова, което любовта дава, и всичко онова, което любовта взима, е свещено. Всички прояви на любовта са свещени. Ако в ума на човека влиза образ, който не е свещен, той вече не спада към свещените образи на любовта. И ако такъв човек ви обича, вие никога не можете да бъдете доволни от него. Той казва: аз обичам еди кого си, но вие не сте доволни от него. Тогава едно от двете е вярно. Или ти не го разбираш, или той не те разбира. В душата на онзи, който истински обича, има благородство. Той не допуща в ума си абсолютно никакви задни мисли. Той е честен, прямолинеен и всичко, каквото върши, е за негово добро и за доброто на този, когото обича. Ако дойде у дома ви, той ще ви донесе щастие. Ако дойде на нивата ви, всичко ще тръгне по мед и масло. Намерите ли се в трудно положение, пак той ще ви даде някакъв съвет, ще ви дойде на помощ. Дойдете ли до закона на любовта, чрез него именно светът ще се поправи. Всичко чрез него стана. Ако любовта ти не може да събуди твоя ум, това не е любов. Ако твоята любов не може да те направи герой, това не е любов. Любовта прави хората смели, разумни. Чрез нея всичко се постига. Писанието казва: всичко чрез него стана. Нищо без него не стана. Кое е това него? Божественото в човека. Щом е така, не търсете помощ отвън. Първо търсете божественото, а външната помощ ще дойде сама по себе си. Казвате: ние не сме го намерили още. Не. Всички сте го намерили и сега трябва да минете във втората фаза. Щом сте намерили божественото, пазете отношенията си към него. Представете си, че някой от вас е цигулар, иска да си купи хубава цигулка. Той има приготвени пари за нея, но цигулка търси. Тръгва по дюкяните, отива в един, във втори, в трети дюкян, докато най-после намира цигулка, каквато търси. Щом намери цигулката, той трябва да се научи да я пази. Същото може да се каже и за вас. Намерите ли божественото, трябва да се научите да го пазите. Изгубите ли божественото, всеки ден ще губите най-красивите неща, които имате. Вие губите най-хубавите и светли мисли, както и най-хубавите си чувства за нищо и никакво. Някога имате велики мисли, можете да станете гениални хора, но срещне ви някой, посочва една малка погрешка и вие веднага се спирате в пътя си. По този начин изгубвате случая да влезете в Царството Божие, да постигнете своите идеали. И тъй, запишете в ума си мисълта: всичко чрез него стана. Намерите ли се в някакво затруднение, обърнете ума, сърцето си към Бога, да събудите всичко красиво у вас и кажете: всичко чрез него стана. Така ще се събуди вярата, а вярата ще събуди у вас любов към Бога. Обичате ли Бога, той ще започне да мисли за вас и по един или друг начин ще изправи живота ви. Не се ли изправи живота ви, погрешката е ваша. Това показва, че любовта ви е малка. Мнозина казват: учителят може да направи всичко. Какво мога да направя, това само аз зная. Вие не знаете какво аз мога и какво не мога. Въпросът е какво вие можете и знаете. Има неща, които аз по никой начин не мога и не искам да направя. За пример, аз пушки не искам да правя. Кисиите на хората не искам да взимам. Главите на хората не искам да чупя. Да лъжа хората не искам. Тъй, щото колкото съм слаб в едно отношение и не поддържам никакви желания в тази област, толкова съм силен в друго отношение. Същото желая и на вас. За някои неща да бъдете слаби, а за други силни, да няма подобни на вас. Често се забелязва обратното. Вие сте силни в това, което аз не мога и не искам да правя, а сте слаби в това, в което аз съм силен. Казвам: бъдете слаби в това, което и аз не правя, и силни в това, в което и аз съм силен. Този е правият път в живота. Сега преведете мисълта ми. Да бъдеш силен в злото, това е качество на дявола. В някои отношения той е много силен. Затова той заслужава похвала. Например, никой не е в състояние да оплаши дявола в тъмнината. Там е неговото царство. В тъмнината той е смел, решителен, всичко може да направи. Обаче запалите ли една малка свещица, следа не остава от него. Молете се да не правите като дявола и да не изпадате в неговите ръце. Попаднете ли в ногтите му, дръснете една клечка кибрит и ще се освободите от него. Тази мисъл, преведена, означава: мъчнотиите в света се премахват само чрез светлината на човешката мисъл. Мисълта е божественото у нас. Когато нашата мисъл светне, когато почнем да мислим, ние знаем, че всичко чрез него стана. Щом умът ни работи, ние казваме: всичко чрез него стана. Щом сърцето ни действува, ние казваме: всичко чрез него стана. От тук виждаме, че Божественото заповядва и управлява света. И когато ние мислим, Божественото работи у нас. Когато ние обичаме, също Божественото работи у нас. Каквото става, чрез него става. Това, което Бог мисли, това, което Той с ръцете си върши, всичко е на своето място. Аз искам да схванете тази мисъл и да я приложите в живота си, да стане практична. Аз не искам да ви насилвам непременно да приемете всичко изведнъж. Това, което е хубаво от стария живот, дръжте го, оставете го вкъщи, а всички стари, укъсани дрехи изхвърлете навън, изчистете къщите си от тях. Те не са потребни. Направете вътрешен превод на тези думи, какво именно представляват старите окъсани дрипи. Философията на живота седи в следното. В каквито отношения или връзки ви е поставил Бог с хората, вие все ще придобиете някаква полза от тези хора. Всеки човек, който ви е обърнал внимание с нещо, той ще внесе доброто във вашия живот. И комуто вие обърнете внимание, по същия начин ще внесете нещо добро в неговия живот. Тъй, щото всички ваши срещи, всички познанства, връзки и отношения, които имате, било с някое растение, животно, човек или с ангел, всички тия същества все ще оставят у вас известни мисли или чувства, известни блага от това, което Бог им е дал. Всичко това ще мине през вашите души. И тогава, ако искате да бъдете богати, мислете върху благоприятните условия, които Бог ви е дал. Радвайте се на телата, които Бог ви е дал. Радвайте се на сърцата, на умовете си. Радвайте се на своите нови разбирания. Някой казва: аз не съм като другите хора. Защо искате да бъдете като другите хора? Защо трябва да правите сравнение? Казват някои: ние не даваме 5 пари за света. Не, хората на новото учение не трябва да говорят така. Светът е на мястото си, обаче новите хора не трябва да се забавляват със света. В един стих Христос казва: аз победих света. Значи светът е победен от Божественото. Щом е победен, той е вече във властта на Христа. Има нещо, с което вие трябва да се борите. Това, с което трябва да поведете разумна борба, е вашата плът. Както Христос победи света, така и вие трябва да победите вашата плът. Бог казва: ако вие победите вашата плът, аз пък ще смиря сатаната пред мене. Вие сега искате да победите дявола, без да се замислите върху това, че той е голям пехливанин. Всеки, който се е опитвал да победи дявола, все е бил тъпкан. Да се борите с дявола и да искате да го победите, то е все едно да играете ролята на някой си Симеон от еленските села, който се е борил с една буга, т.е. с един бик, и пожелал да го победи. Като срещнал този бик, той го хванал за рогата и казал: в името на Господа Исуса Христа, и започнал да се бори с него. Бикът го повалил на земята и започнал да го тъпче. Той викал, молил се за помощ. Дошли хора, които едва го спасили. Чудно нещо, казал Симеон. Нито Исус Христос, нито аз можахме да победим този бик. Каква нужда имаше да ходи и да хваща бика за рогата? Бикът не се побеждава лесно. Борбата е у самите нас. Ние трябва да се изучаваме, а не да се терзаем, че това нямаме, онова нямаме. Всеки от вас е способен за нещо, но той трябва да започне от това, за което е способен. Някой от вас може да не е роден за музикант, но може да пее, да разбира музиката. Друг някой не може да бъде художник, например, но може да разбира художеството. Коя жена не знае да боядисва? Ако не може да бъде художник, тя може да измаже къщата си. И това е изкуство. Ще боядиса къщата си отвън и отвътре с няколко различни бои. Основната мисъл от цялата беседа е следната. Всичко чрез него стана. Ако ви се преподава тази обективна наука, вие ще се уморите. Дойде ли човек до положението да се проучва, да се анализира, той пада духом. Мнозина имат неправилни възгледи за живота, но като се поставят на научна база, те виждат, че работите им не са така съвършени, както са си мислили. Това не трябва да ви обесърчава. Пред вас седи велика задача – да работите за създаването на новия човек. У човека има нови способности, нови мисли, нови чувства, нови методи, нови условия, при които той трябва да развива гениалността у себе си. Вие преминахте фазата на обикновените хора. Сега сте във фазата на талантливите, но целта в живота ви е да влезете във фазата на гениалните. Гениалността се придобива по строго научен начин. В сегашния живот на хората не се изисква само набожност. Когато човек се моли, той трябва да знае защо се моли. Когато прави добро, той трябва да знае защо прави добро. Всяко нещо, което човек върши, трябва да бъде строго определено. Казвам, всеки трябва да се стреми да стане гениален. Гениалният човек има една хубава черта в своя характер. Той никога не дава обявления. Той работи за себе си. Дали ще го знаят или не, той не се интересува за това. Талантливият човек е като американците. Каквото открие, съобщава го по всички вестници. Той съобщава не само своите изобретения, но и тези на гениалните хора. Който иска да стане виден човек в света, той трябва да знае, че това не е качество на гениалния човек. Геният е доволен от себе си. Той иска каквото изнамери и създаде, да го предаде и на другите хора даром. Всичко чрез него стана. Някои от вас разбират този въпрос добре, а други могат и да го приложат, но в приложението ще срещнат големи мъчнотии. Трудно е да се дойде изведнъж до този възвишен живот, но в трудните работи има вътрешна красота. Най-лесният начин за постигане на този живот е, когато човек се ръководи от мисълта. Всичко чрез него стана. Иначе, ако човек мисли, че сам трябва да уреди живота си и няма кой да му помогне, той ще се намери в тежко положение. Да мислим, че ние сами трябва да създадем и уредим живота си, то е все едно да мислим, че можем сами да съградим къщата си, да забъркаме калта, да опечем тухлите, да пренесем камъни и дърва за строени и така нататък. Ако вървим по този начин, ние ще се натъкнем на нескончаема работа. Никой човек досега не си е съградил сам къщата. Все трябва поне 2-3 души да му помогнат. Дето работят много хора, въпросите лесно се разрешават. Дето е множеството, там е Бог. Единството е в множеството. Вие трябва да изучавате закона на единството. Дойдем ли до този закон, ние ще имаме на страната си всички добри хора, както и съществата от Божествения свят. Всичко чрез него стана. Представете си, че някой от вас заболее. Какво трябва да направи? ще каже на болестта: всичко чрез него стана. Ако тя не си отиде, той ще й каже същото втори, трети, пети, десети път, докато най-после болестта си отиде. Едновременно с това ще запитате болестта: ти с него ли работиш или без него? Ако работиш с него, добре дошла. Ако работиш без него, излез навън на законно основание. Щом болестта работи без Бога, вие ще я принудите да излезе навън. Искате ли да създадете добри отношения помежду си, откривайте един друг в характера си по една добра черта, която никога да не се мени. И при това тази черта да е такава, че и сам човек да не си я познава. Днес хората търсят само отрицателните си черти. Това човек знае сам за себе си. Изкуството е да намерите в човека една добра черта, на която винаги да разчитате. Че днес не се е проявявал добре, това нищо не значи. Това е преходното от човека. Това са проявите на неговото тяло. Тялото му е конят, а конникът е божественото от човека. И тъй, това, което чухте днес, приложете го през годината. За останалото не се грижете. То ще дойде само по себе си. За него са предвидени множество работници. Христос казва: не сте вие, които говорите. Каквото трябва да говорите, ще ви се даде. Задръжте сега мисълта: всичко чрез него стана. Нищо без него не стана. Беседа, държана от учителя на 14 юли 1930 г. 8-ми младежки събор.